لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں گوگرا یا رسول اللہ بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریما تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو شمع میری رسالت ہے کہ بس ایک خواہش ہے اور اتنا مزہ آئے لطف دوبالا ہو جائے کہ یہ کلام پڑھ رہے ہوں اور بیٹھے مسجد نبوی میں ہوں, آقا کے روزے پر ہوں, آقا کے قدموں میں ہوں اور سرکار کے روزے انور کی طرف نگاہ ہو, اس طرف ہمارا چہرہ ہو اور آقا کے روزے کی طرف یوں دیکھ کر یا یوں اس طرح سرک, اب میرے کو تو لفظ نہیں مل رہا کہ کیا کروں, ایسا ہو کہ یوں میں تو مدینے میں ہوں آقا کے قدموں میں اور کہتے رہے تو شمع ہے تو شمع میری سعادت یا رسول اللہ عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سر کے چہرے سے نہ تھا تصور کرو مدینے میں جو عصا کیے کا سر کے چہرے سے نگاہ سرشار مجھے کر کے ایک جام لبا لب سے تا حشر رہے ساقی تا حشر رہے ساقی حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ اور پہنچے ہوں آقا کے مدینے میں پہنچے ہیں آقا کے مدینے میں تصور کریں آقا کے مدینے میں ہیں آقا کے قدموں میں ہیں اور عرض یہ کر رہے ہیں گر پڑ کے گر پڑ گیا پہنچا دوا میرے آقا کے در کی حاضری ہے اس در کی حضوری ہی اس یا کی دوا ٹھہری ہے زہر معاصی کا ہے زہر معاصی کا وہاں جب حاضری ہو جائے نا مدینے میں تو پھر کرم کیوں نہ ہوگا کہ آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب لکھتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں خود نہیں آئے آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ کہ حبیب جب یہ اپنی جان پر ظلم کرے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور وہاں پر گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ آقا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، ہم استغفار کریں، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اس در کی حضور ہی اس یا کی دادا ٹھہرے ہے زہر ماسی کا زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اس در کی حضوری ہی اس کی دوا ٹھہرے شفا فنا ہے زہر ماسی کا تیبہ ہی شفا فنا۔ اچھا یہ کلام ہے شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا تخلص نوری ہے۔ اب اس شعر اس کلام میں ان کی اتنی خوبصورت تمنا ہے اور اتنا خوبصورت ان کا ایک عرض ہے آقا کی بارگاہ میں، وہ عرض سنتے ہیں۔ آباد سے فرما ویرا دل نوری، آباد سے فرما جلوے تیرے بس جائے، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانا۔ بہت بڑے ولی تھے اور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ان کی آقا کی بارگاہ میں بڑی عاجزی ہے۔ الحمدللہ یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں کہ آباد اسے فرما ویران ہے دل نوری، حالانکہ ان کا دل کیا ویران ہے، ان کی تو ماشاءاللہ نظروں سے عشق رسول ملا کرتا تھا۔ یہ بڑے ولی کامل تھے ہمارے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، مگر اب ہم ان کے شعر کو اپنے اوپر لیتے ہیں۔ آباد سے فرما جاتے چل جے تیرے بس جاتے، آباد ہو ویرانا، جے تیرے بس جاتے، آباد ہو ویرانا۔ سرکار کے جلبوں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہو دل نوری، تا حشر رہے روشن، تا حشر رہے روشن، نور شادا تا حشر نوری کا صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم آج کی رات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہماری مجلس مدنی چینل نے آپ کے لیے عید کے لیے کچھ سلسلے تیار کیے ہیں, تو انشاءاللہ عید کے دنوں میں آپ کو دکھائے جائیں گے. آئیے ان سلسلوں کی کچھ جھلک دیکھتے ہیں کہ ہمیں عید کے دنوں میں کیا کیا سلسلے دکھائے جائیں گے. مدنی التجا ہے کہ رمضان ہو یا عید یا اس کے بعد, دیکھتے رہیے مدنی چینل, صرف مدنی چینل دیکھتے رہے. انشاءاللہ یہ مدنی چینل ہمیں گناہوں سے بچائے گا, مدینے کا راستہ دکھائے گا, مدینے والے کی پیاری پیاری سنتوں پر چلائے گا. یہ مدنی چینل دیکھیے بھی, اس کے دیکھنے کی دعوت بھی عام کریں کہ انشاءاللہ مدنی چینل سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنے گی. تو انشاءاللہ بھی آپ کو یہ دکھائیں گے کیا, پھر ذکر اللہ بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی, الوداع بھی پڑھی جائے گی, اور انشاءاللہ آج صلاۃ و تسبیح بھی ہمارے اسلامی بھائی ادا کریں گے. آج تاقرات ہے, صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی ہوگی, سحری بھی معتکفین کے لیے تو ہوتی ہے لیکن جو ہمارے باہر سے جو اسلامی بھائی آتے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر سحری کا انتظام کیا جاتا ہے. ان کے لیے باہر سحری کا انتظام عموماً ہوتا ہے کیونکہ معتکفین یہ باہر نہیں نکل سکتے, تو آپ احتیاط کیجیے گا. اسلامی بھائی یہاں کثیر تعداد میں آتے ہیں تو معتکفین نے اپنی حدود میں رہنا, یہ یاد رکھیے گا. آئیے جی, اس کے لیے اگر یہ تعاون ہو جائے کہ جو اسلامی بھائی ہمارے باہر سے آئے ہیں تو ان کے لیے بھی سحری کا انتظام باہر کیا گیا ہے, یعنی ان کا جو انتظام ہے ہمارے عام اسلامی بھائیوں کا, ان کا سحری کا انتظام جو ہے وہ فیضان مدینہ سے باہر گلی میں اور روڈ پہ کیا گیا ہے, تو وہاں ان کو سحری پیش کی جائے گی. اور جو معتکف اپنے جو تینوں فلور پر جو اعتکاف کرنے والے جس انداز سے اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں, تو جب سحری کا وقفہ ہوگا تو وہ اپنی اپنی جگہوں پر ہی سحری کریں گے انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں. مرحبا یا یوم عید, مرحبا یا یوم عید. مدنی چینل لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے عید کے پرمسرت موقع پر خوشبودار رنگ برنگے مدنی سلسلے. مرحبا یا یوم عید, مرحبا یوم سعید, مرحبا یا یوم عید, مرحبا یوم سعید, مرحبا عید کے دن, مرحبا عید سعید. To Allah for this wonderful day of Eid. Thanks to Allah for this wonderful day of Eid. انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھ سکیں گے عید الفطر کے صبح 6:15 عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے خطبہ اور نماز عید الفطر براہ راست. اللہ اکبر. مرحبا یا یوم عید. تمام عاشقان رسول کو عید مبارک. مرحبا یا یوم عید, مرحبا یوم سعید, مرحبا عید کے دن, مرحبا عید سعید. آپ دیکھ سکیں گے عید کے پہلے دن نگرانِ پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری کے مدنی پھول براہ راست صبح 7:00. عید کے پہلے دن صبح 8:00 دیکھیے سلسلہ صبح عید. مرحبا یا من سعید, مرحبا یا یوم عید, مرحبا یا من سعید, مرحبا یا یوم عید. عید کے تینوں دن دوپہر 2:00 آپ دیکھ سکیں گے ایک انتہائی زبردست سلسلہ جس کا نام ہے انمول ہیرے. اس میں ہوں گے خصوصی یعنی گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائی. آج خصوصی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ عید کے کچھ مناظر شیئر کر رہے ہیں. میں نے بھی سیکھا ہے, آپ بھی اشارہ پہلے الٹی طرف پھر سیدھی طرف اور پھر یوں, ان کو جما کے دکھاؤ نا بھائی. عید کے تینوں دن آپ دیکھ سکیں گے سلسلہ آپ کا دلچسپ سلسلہ مدنی آزمائش عید اسپیشل تاجران کے ساتھ. آج کے مقابلے کی خاص بات یہ ہے کہ آج ایک طرف تو ایک شہر کے اسلامی بھائی ہیں, دوسری طرف ایک مجلس کے اسلامی بھائی ہیں. جی ہاں, مجلس سے تاجران. حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ عز و جل کا امین کون ہے؟ اللہ کا امین عالم. عالم زمین میں اللہ عز و جل کا امین ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. عید کے تینوں دن براہ راست سلسلہ مدنی سفر نامہ, جس میں ہوگی آپ کو بغداد معلی کی زیارت اور وہاں کی میٹھی میٹھی باتیں. الحمدللہ مدنی چلے کے ناظرین, ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس شہر بغداد معلی میں ہماری حاضری ہوئی ہے. پہلے دن شہزادہ اتار حاجی عبید رضا تاری دامت برکاتم العالیہ کے ہمراہ ہوگی مدنی منوں کی عید شام 5:30 بجے. آپ سب کو عید مبارک ہو. کبھی بھی جو ہے نا جھوٹ نہیں بولنا, کوئی غلطی ہو کچھ بھی ہو سچ بولنا ہے. مدنی منوں جیسے کپڑے پہن سکتی ہیں؟ نہیں. اللہ اللہ اللہ اللہ, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. عید کے تینوں دن دیکھیے 6:15 بجے مسکراہٹیں بکھیرتا ہوا سلسلہ مسکراہٹیں. مرحبا یا مسعید, رحمتوں کی بخششوں کی آئی ہے کیسی بہار. روزہ دار بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن, دیکھو نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو. اور عید کے پہلے دن 7:30 بجے بزرگوں کی عید ہمارے امیر اہل سنت کے ساتھ. ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ بابا نے ہم جیسے بزرگوں کو یاد کیا. میرے پیر دی ہری دم خیر ہم مرشد اتار کی آمد, نعرہ تکبیر. ابھی تک مدنی مذاکروں میں مدنی مننے آ رہے ہیں, یہ کمپیوٹر کیوں نہیں بن سکتے؟ اچھا کون بنے گا کمپیوٹر؟ آپ کی عمر 69, 50 سال, 64 سال, 71, کمپیوٹر مضبوط. خوبصورت مدنی پھولوں کے ساتھ عید کے پہلے اور دوسرے دن دیکھیے نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری کو رات 9:45 بجے. انہوں نے شاید مجھے وہ مدنی ماحول سے پہلے دیکھا. دیوانی آپ کی ایسی ہم نے دیکھی ہے, آپ ہیرو تھے. ہیرو آج بندی ہیرو بنی. مرحبا یا یوم عید. عید کے دوسرے اور تیسرے دن دیکھیے سلسلہ صبح عید 10 بجے براہ راست. تلاوت بھی سنیں گے, نعت بھی سنیں گے, آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے. سلسلے میں آپ نے شامل رہنا ہے. مرحبا یا یوم عید. مرحبا یا یوم عید. اور عید کے دوسرے دن عید منائیے بزرگ اسلامی بھائیوں کے ساتھ شام 5:30 بجے. جب عبد الماجد باپو آپ کسی کو عیدی دیتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ دیتے ہیں تو لیتے ہیں نہیں؟ نہیں, اچھا لگتا ہے, خوشی ہوتی. اچھا, آج کے سلسلے کو اول تاخیر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. جب یہ سلسلہ گزر جائے گا پھر نہیں کہیے گا کیا ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی. عید کے دوسرے دن دیکھیے سلسلہ مدنی منوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ رات 8:00 بجے. پیارے بابا جان, بال بچے آپس میں کھیل کود میں لڑائی کرتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟ جا کر لاؤ خیرا. بچے مل کر کھیلیں بھلے, لیکن لڑائی نہیں کرنی چاہیے. لڑائی گندے بچے کرتے ہیں. مرحبا یا یوم عید. مرحبا یا مسعید. عید کے تیسرے دن شام 5:30 بجے مدنی چینل پر نظارے ہیں مدینہ شریف کے اور مدنی منوں اور مدنی منیوں کے. احد پہاڑ کے اوپر ایک نبی علیہ السلام کا مزار مبارک ہے, آپ نے ان کا نام بتانا ہے. جواب درست ہے. تو آپ کو بھی دیے جا رہے ہیں دو. عربی میں کیا کہیں گے؟

نماز عید الفطر کم و بیش سوا 6 بجے ادا کی جائے گی. Oh, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک اور اہم اعلان سن لیجئے. ابھی کچھ دیر کے بعد الوداع پڑھی جائے گی. الوداع ماہ رمضان کا بھی سلسلہ ہے. ایک ایسا اجتماع ہے جو میری معلومات کے مطابق روئے زمین پر یہ اجتماع صرف دعوت اسلامی کا ہی کے تحت ہوتا ہے, اور وہ 29 رمضان مبارک کا ہوتا ہے. 29 رمضان مبارک غالباً اتوار کو پڑتی ہے. تو اتوار کو عصر کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کریں, اور اس کے بعد انشاءاللہ یاشیکان رمضان رو رو کر ماہ رمضان کو الوداع کریں گے. تو یہ الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوتا ہے جو 29 رمضان مبارک کو بھی ہوتا ہے, اور خوش قسمتی کے ساتھ اگر 30 کا چاند ہو تو 30ویں روزے کو بھی یہ الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوتا ہے, اور یہ عصر و مغرب کے درمیان ہوتا ہے عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ میں, اور یہ مدنی چینل پر براہ راست دکھایا جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, آج شب جمعہ ہے, تو آئیے ہفتہ وار درود پاک اور دعاؤں کے جو معمولات ہیں وہ پورے کرتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب

میں شامل اسلام بھائیوں میں بیان فرماتے ہیں, اور یہ بیان مدنی چینل پہ بھی نشر کیا جاتا ہے. کل یعنی 28ویں جو فجر ہوگی اس کے بعد ایک اہم ترین بیان ہوگا جو انشاءاللہ ہمارے موتقف اسلام بھائیوں کو کے لیے بڑا ہی اس میں ایک اہم موضوع ہوگا. تو ذمہ دار اگر اسلام بھائی اس کی تیاری کریں اور آڈیو کے ذریعے اپنے دنیا بھر میں جہاں جہاں موتقف اسلام بھائی ہیں ان کو اگر یہ بیان سنایا جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں اس کی بہت زیادہ برکتیں ملیں گی. 28 تاریخ کو یعنی کل فجر کی نماز, ویسے آج بھی ہوگا, اور کل فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ بیان پاکستانی وقت کے مطابق 4:55 پر تک, اور آج انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد شہزادہ حضور جو ہے وہ بیان فرمائیں گے. تو اس بیان کو بھی ضرور سنیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, الحمدللہ دعوت اسلامی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے, اور جس طرح دعوت اسلامی اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے, مساجد کی تعمیر ہوں یا مدارس ہوں یا جامعات المدینہ ہوں, مبلغین ہوں, مدنی قافلے ہوں, نیکی کی دعوت ہو, اور نہ جانے کیا کیا, مدنی چینل, اسکول, دار المدینہ, تو نیکیوں کا سلسلہ, نیکیوں کی دعوت کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. اس عظیم سنتوں بھری تحریک میں جہاں آپ کے وقت کی ضرورت ہے, آپ کی ضرورت ہے, وہیں آپ کے مدنی عطیات, ڈونیشن اور فنڈ کی بھی ضرورت ہے. لہذا تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ اپنا فطرہ, اپنی زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیں, اور جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں وہ بھی اس کے جمع کرنے میں چستی دکھائیں, بالخصوص عید کو مختلف مقامات پر فطروں کے بستے لگتے ہیں, اس میں شرکت کریں. جتنے زیادہ فطروں کے بستے لگیں گے انشاءاللہ اسی قدر فوائد حاصل ہوں گے. عاشقان عطار سے میری مدنی التجا ہے, امیل سنت نے فرمایا کہ میں اپنے بارے میں فرمایا کہ میں انشاءاللہ اس سال جو فطرہ دوں گا اپنا 1600 روپے دوں گا, کیونکہ کھجور اور کشمش کے حساب سے جو فطرہ بنتا ہے وہ 1600 روپے بنتا ہے, اور گندم 100 روپے اور جو شریف 240 روپے. تو جو جو سے دینا چاہتا ہے وہ 240 روپے, جو گندم سے دینا چاہتا ہے وہ 100 روپے, اور جو کشمش یا کھجور کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو وہ 1600 روپے. ہمارے دارالفتح اہل سنت نے یہ بتایا ہے اماؤنٹ, تو جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اسے چاہیے کہ 1600 روپے سے دے. تو میری تو مدنی التجا ہے کہ 1600 روپے سے جس سے ہو سکے فطرہ دے, ورنہ 240 سے دے, ورنہ 100 روپے سے دے دے, فطرہ اس سے بھی ادا ہو جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو راہ خدا میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع فتح ہجر و فرقت نے مارا, کل فتح ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع الوداع تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا اب دل پہ غم کا غلبہ البدا حرم رضا الوداع البدا حرم رضا تیرے دیوان اب رو رہے مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں تیرے دیوان اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں الوداع البدا آغرم رضا بتا حرم رضا السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. اے عاشقان رمضان, وہ وقت بھی کیا سہانا تھا جب ہلال رمضان دیکھنے کے لیے ہم جمع ہوئے تھے اور خوشیاں لٹاتا رحمتوں اور مغفرتوں کی بشارتیں سناتا, جہنم سے آزادی کی نویدیں عطا کرتا. ہلال رمضان آسمان دنیا پر جلوہ نما ہوا. عشر رحمت آیا, رحمتوں کے دروازے کھل گئے, چھما چھم رحمتوں کی بارشیں ہونے لگی. وہ گیا دل کو تسکین, ٹھیک ہے ابھی تو عشر مغفرت آ گیا ہے. مغفرت کی سندیں بانٹتا ہوا یہ بھی چلا, پھر بھی یوں اٹھا کے چلو اب جہنم سے آزادی کا اشرا باقی ہے. جہنم سے آزادیاں ملنے لگی اور اس کی دیکھتے دیکھتے 27ویں رات آ گئی. یہ 27 دن گویا خواب کی طرف گزر گئے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کیا بنا, آیا ہماری رحمت خداوندی سے مغفرت کی کوئی ترکیب ہوئی یا نہیں. جہنم سے آزادی ہمارا مقدر بنا یا نہیں. اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اب ماہ رمضان آخری سلام بھر رہا ہے, ان قریب یہ دو دن جو باقی ہیں یہ بھی گزر جائیں گے. آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا, کیسا منبر برکات دنیا سے چلا، آہ جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا، پھر ودا اس کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بجا، الوداع والوداع اے ماہ غفران الوداع، حسرت حسرت اے ماہ رمضان الوداع، الفراق اے ماہ رمضان الفراق والفراق، تیری فرقت تیری فرقت اور جدائی نہایت ہم پہ شاق، درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق، تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق، پھر نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجرا الوداع، حسرت حسرت اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ فرزند پہ افسوس ہم غافل رہے، قدر دانی سے تیری ہم روز و شب کاہل رہے، نہیں ہوئی ہے رات ہم سے نیکیاں جو چاہیے، تیری حرمت کچھ نہ کی ہم نے پشے ماہی رہے، اس لیے کہتے ہیں ہم اب اشک ریزا الوداع، حسرت واہ حسرت اے ماہ رمضان الوداع، تیرے آنے سے زمانہ چوطرف پر نور تھا، مسجدوں محراب منبر جگمگاتے جا بجا، روزہ داروں کا بھی تھا چہرہ بڑا رونق بھرا، آہ ہوتی ہے جدا. اے زبان و جان و دل گویا ہیرا سا الوداع, حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. اے رمضان کوئی دم کا تو اب مہمان ہے, ہر مسلمان اب جدائی سے تیری بے جان ہے. اے تڑپتا کوئی تو تصویر سا حیران ہے, آہ یہ دل کا ہمارے درد بے درمان ہے. پھر نہ کیوں رو رو کہے ہر ایک مسلمان الوداع, حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. آہ بے جاتا ہے تو اے ماہ رمضان السلام, کاش پھر لاوے تجھے دنیا میں جب رب الانام. ہم بھی زندہ رہ کے دیکھیں پھر سغانے صبح و شام, پھر تیرے برکات ہوویں نشر عالم میں تمام. السلام رازی میں درگاہ سبحا الوداع, حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان وداع. اے ماہ رمضان محشر میں بدر گاہ الٰہ, ہم گناہ کا رو کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ, اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو عذر خواہ, اور دل بھر دے ہمیں نارے جہن نم سے پنا. اے شفیع سائر ارباب عصیان الوداع, حسرتا وا حسرتا ماہ رمضان الوداع, الوداع والوداع یا شهر رمضان, الفراق والفراق يا شهر غفران. السلام علیک یا شہر رمضان، السلام علیک یا شہر غفران، الوداع والوداع یا شہر رمضان، الوداع والوداع یا شہر السبران، انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو، 27ویں شب کے لیے بڑے اقوال ہیں لیلۃ القدر کے، اور شب جمعہ بھی ہے، بڑی برکتیں اکٹھی ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ اور رات بھی کافی بیت چکی ہے، اور ویسے بھی اللہ اور رسول کا ذکر کرنے کے بعد، نیک کام کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کے بہت سارے اسباب جمع ہیں، مگر افسوس جس زبان سے دعا کر رہے ہیں یہ ناپاک، دل ناپاک، نگاہ ناپاک، ہاں اعمال نامہ گناہوں سے بھرپور، اس طرح دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے جب بھی دعا مانگے، کہ دونوں ہاتھ سینے کی سیدھ میں یا کندھوں کی سیدھ میں یا چہرے کی سیدھ میں یا اتنے بلند کہ بغل کی سپیدی نظر آ جائے، دونوں ہتھیلیاں پھیلی بھی رکھیں آسمان کی طرف کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من حر جهنم، اللهم أجرنا من حر جهنم، اللهم أجرنا من حر جهنم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرے گناہ کار بندے، ماہ رمضان کے ناقدرے بندے، تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، پروردگار تو نے ماہ رمضان سے نوازا، بڑی مہلتیں دی، بڑے مواقع دیے، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا، ہائے ہائے ہائے ہماری غفلت کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی، نیکیوں کا جذبہ بڑھنے کے بجائے سرد ہوتا چلا گیا. ہائے ہائے غفلت میں پورا ماہ رمضان گزر گیا، 27 آ گئی، الہ العالمین ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے، ہائے کیا ہوگا اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی، ہمارا کیا بنے گا اگر جہنم سے آزادی نہ ملی، ہم کیا کریں گے؟ اے مولا ماہ رمضان میں جتنے بخشے گئے انہی بخشے ہوں کا صدقہ ہم جو اس وقت دعا میں شریک ہیں، جتنے بھی شریک ہیں سب کو بخش دے، اے اللہ جتنوں کو جہنم سے آزادی ملی ہے انہی کا واسطہ ہمیں بھی جہنم کی آزادی دے دے، جہنم سے آزاد فرما دے، اے الہ العالمین تیری قسم ہم بہت کمزور ہیں، بہت ناتوان ہیں، گرمی بڑھتی ہے تو چلا اٹھتے ہیں، سردی بڑھتی ہے تو چیخنے لگتے ہیں، بارش نہیں ہوتی تو پریشان ہوتے ہیں، بارش زیادہ ہوتی ہے تو حیران ہوتے ہیں، اے الہ العالمین بڑے تعصب بندے ہیں، بڑے کمزور بندے ہیں، اے مولا موسم کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے، معمولی بھوک نہیں سہی جاتی، معمولی پیاس بے تاب کر دیتی ہے، تو اے مولا ایسے نازک بندوں کو اگر اگر اگر قبر میں عذاب ہو گیا تو کیا کریں گے؟ بجلی فیل ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، جی گھبراتا ہے، قبر کا اندھیرا کیسے برداشت ہوگا اور ہوگی بھی تنہائی؟ اے مولا اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی بے کسی کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ جو بھی گناہ کیا جان بوجھ کر کیا ہے اس کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں، مگر مولا تیری رحمت بہت وسیع ہے، گناہ بہت کیے ہیں، بہت کیے ہیں، زمین بھر دیے، آسمان بھر دیے، بہت گناہ کیے ہیں، مگر تیری رحمت اس سے زیادہ ہے، تیری قسم ہمارے گناہوں سے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ، ہماری مغفرت کر دے، اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کر دے، اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کر دے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، نہیں فقط ہے تیری رحمت کا سایہ یا رب، فقط ہے تیری رحمت کا سایہ، عذاب سے سے میرے حوصلہ رمضان المبارک کے جو تھوڑے سے لمحات رہ گئے نیکیاں کرا لے اپنی عبادت کرا لے, تم تو غنی ہے بے نیاز ہے, ہماری عبادت کی تجھے کیا حاجت, کسی کی عبادت کی کسی کے سجدوں کی تجھے کیا ضرورت. اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم نمازیں پڑھیں, ہم گناہوں سے بچیں, ہم نیکیاں کریں, سنتوں پر عمل کریں, ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں, اعلیٰ کردار والے بن جائیں, مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دیں, ماں باپ کا دل دکانا چھوڑ دیں, بھائی بہنوں کو ستانا چھوڑ دیں, کاروبار میں بھی صرف اور صرف حلال روزی کمائیں, دھوکہ نہ کریں, ملاوٹ والا مال نہ بیچیں. اے اللہ ہم اچھے بندے بننا چاہتے ہیں, اے مولا سب سے اچھے بندے تیرے بندے خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں اچھا بندہ بنا دے, ہمیں اچھا بندہ بنا دے, ہمیں نیک بندہ بنا دے, اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رکھنا, اے مولا سلامتی ایمان کی ہمیں کوئی فکر نہیں, کچھ نہیں پڑی, ایسی غفلت چھائی ہے. اے اللہ ایمان کی فکر نصیب فرما, برے خاتمے کا خوف عطا فرما الہ العالمین, اور برے خاتمے سے امان نصیب کر دے, ایمان پر خاتمہ ہمارا مقدر کر دے, اور تیرے محبوب کے جلووں میں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں زیر گنبد خضرا شہادت نصیب فرما. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. الہی جہنم سے آزاد کر دے میں فردوس میں داخل مانگتا ہوں, بچانا برے خاتمے سے بچانا برے خاتمے سے بچانا, میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں, میں ایمان پر خاتمہ فرت کی دعا مانگتا ہوں, کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. یا الہ العالمین ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام اور سنتوں بھرا نظام عطا فرما. جو لوگ اندھادھندی پھیلا رہے ہیں اے اللہ, جو دہشت گردیاں کر رہے ہیں سب کو ہدایت دے دے کہ سب وطن عزیز کی تعمیر میں لگے رہیں, اور اے اللہ مسلمانوں کو امن نصیب ہو جائے, امان نصیب ہو جائے. اے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. الہ العالمین پاکستان کے تمام اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو ہدایت دے. اے اللہ ان کی دشمنیوں سے وطن عزیز کو محفوظ فرما. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. نہ جانے کتنے مریض اس وقت عالمی مدنی مرکز میں آپ پہنچے ہوں گے شفا کی بھیک مانگنے کے لیے تجھ سے اے اللہ. نہ جانے کتنے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ بیچارے مریض دعاؤں کے لیے التجائیں کر رہے ہوں گے اور بیماری سے تیری پناہ مانگ رہے ہوں گے, اور نہ جانے کتنے نمائندے اپنے اپنے مریضوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے. اے اللہ ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. اے اللہ ماہ رمضان کے صدقے میں سب مریضوں پر رحم فرما. یا اللہ میری بڑی بہن جو میری ماں کی جگہ ہے, اے اللہ پڑی ہے تک کرم کر دے, سخت امتحان کی گھڑی ہے بیچاری پر, اے اللہ اس کو شفا دیتے, اے اللہ بیچاری کو صحت دیتے. الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمارا گھر اجڑنے سے بچ جائے, ہمارے حال پر رحم فرما, پروردگار کرم فرما دے. الہ العالمین جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتر جائیں, جو پریشان حال ہیں خوشحال ہو جائیں. الہ العالمین جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں بیچاروں کے, جو قرضے جنہوں نے لیے وہ نہیں دے رہے, ان کے حقوق ان کو واپس مل جائیں. الہ العالمین جو جھوٹے کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے وہ بھی آزادی پائیں, جو مظلوم قیدی ہیں وہ بھی رہائی پائیں. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر دے, عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے نصیب ہو جائے. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے. یا اللہ ہم سب کی آل اولاد بے حساب مغفرت کر دے. الہ العالمین ساری امت پر رحم و کرم فرما, عالم اسلام پر رحم و کرم فرما. اے اللہ تمام علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. اے اللہ ان کا سایہ کرم, ان کا سایہ عطیفت ہم پر دراز فرما. اے اللہ جتنے بھی خدمت دین بجا لانے والے ادارے ہیں, اسلام کی خدمت کرنے والی انجمنیں ادارے اور عاشقان رسول کے جتنے بھی مدارس ہیں جامعات ہیں, اور ہمارے دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ مدارس المدینہ دار المدینہ سب کو اے اللہ بھلائیاں عطا فرما, برکتیں عطا فرما. اخلاص کے ساتھ ہم سب کو دین کی خدمت کی سعادت نصیب فرما. ہم سب کو آپس میں ایک اور نیک بنا دے, ایک دوسروں کی برائیاں کرنے ٹانگیں کھینچنے غیبتیں کرنے تہمتیں دھرنے سے ہم مسلمانوں کو محفوظ کر دے. اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے تیرے دین کی خدمت ہم سب کو نصیب کر دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. یا اللہ میرے سنت کو صحت دے, تندرستی دے, سلامتی دے, عافیت دے, دراز عمر بالخیر عطا کر, ایسی کئی ماہ رمضان کی بہاریں نصیب کر, ایسی کئی ماہ رمضان کی بہاریں نصیب کر, ایسی کئی ماہ رمضان کی بار نصیب کر, ایسی کئی ماہ رمضان کی بار آمین. عافیت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ نصیب کر, سلامتی کے ساتھ نصیب کر, صحت کے ساتھ نصیب کر, ذوق و شوق کے ساتھ نصیب کر. اللہ ان پر ان کے پورے گھر بار پر رحم و کرم فرما. آمین. یا اللہ کرم کرم کرم کرم, یا اللہ غم رمضان دے دے. اے اللہ سارا سال یاد رمضان ساتھ رہے, دل کی دھڑکنوں میں ماہ رمضان کی محبت بسا دے, تیرے محبوب کا عشق رچا دے, ہمارے روئے روئے میں عشق رسول رچا دے. صحابہ و اہل بیت اور اولیاء کرام کی محبت ہمارا اوڑھنا بچھونا بنی رہے، تیری حقیقی محبت اور چاہت الفت نصیب ہو جائے، ہم اچھے ہو جائیں، اسلام کے حقیقی معنوں میں چاہنے والے اور پھیلانے والے بن جائیں۔ الہ العالمین بری صحبتوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری مرکزی مجلس شورا کے نگران اور تمام اراکین جملہ ذمہ داران دعوت اسلامی بلکہ تمام محبان دعوت اسلامی سبھی کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ الہی ہمیں ماہ رمضان عطا ہو، الہی ہمیں ماہ رمضان عطا ہو، روتے روتے دعا مانگتا صدقے شفا دے، الہی محمد کے صدقے شفا دے، مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں، مریضوں کے حق میں دعا کے اختتام سے قبل یہ عرض کر دوں کہ انشاءاللہ 29 رمضان کو حسب معمول الوداع ماہ رمضان اور دعا مانگی جائے گی 29 رمضان المبارک کو نماز عصر کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی جماعت پونے چھ بجے 29 رمضان کو ضرور شرکت فرمائیے گا، اور انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی براہ راست یہ سلسلہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایک روزہ اور نصیب کر دیا تو 30 رمضان کو بھی بعد نماز عصر اسی طرح انشاءاللہ اجتماع دعا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ الرحمن عید کی جماعت 6:15 بجے ہوگی، فجر کی نماز انشاءاللہ حسب معمول جو آج کل ہو رہی ہے رمضان میں 4:40 پر، فجر کی جماعت انشاءاللہ عید کے دن 4:40 پر، جبکہ عید کی نماز انشاءاللہ عزوجل 6:15 بجے ہوگی۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی جس طرف اٹھ گئی دم میں اس نے گاہے عنایت کے لاکھو سلام غوثِ اعظم امام مرتضیٰ ولو کا غوثِ اعظم امام مرتضیٰ ولو کا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ پہلا کھو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہلا کھو سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھ گئے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھو سلام. انشاءاللہ ابھی صلاۃ و تسبیح ہوگی, ابھی میں دعا مانگوں گا, اس کے بعد سب بنا لیں ٹائم نے. وقت بہت زیادہ ہو گیا انشاءاللہ. جن کو موقع ملے اپنے طور پہ پڑھ لیں, جماعت نہیں کی جا سکے گی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے, کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ. آلِ عطار پر فضل کر رحم کر, آلِ عطار پر فضل کر رحم کر, دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے, تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے. ہر قدم وہ اسلام بھائی جو باہر سے تشریف لائے ہیں, آپ تمام کے لیے جو سحری کا انتظام ہے وہ باہر کیا گیا ہے. البتہ جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تقریباً 7,500 سے زائد اسلام بھائی اعتکاف میں, تو برائے کرم ان کا جو طریقہ کار ہے میلاد حال میں اوپر اور مزید پہلی منزل پہ, تو وہ اپنے طریقے کے مطابق سحری کی ترکیب بنائیں گے. باقی وہ اسلام بھائی جو باہر سے تشریف لائے ہیں, آپ کے لیے سحری کا انتظام باہر گلی میں اور روڈ کی طرف کیا گیا ہے, تو آپ باہر تشریف لے جائیں. باقی اسلام بھائی اپنے اپنے حلقوں میں پہنچیں, تھوڑا سا اندر والے اسلام میں رک جائیں تاکہ باہر کے اسلام بھائی بھی نکل جائیں اور یہ پھر راستہ بن جائے. وقت بھی تھوڑا دیکھ لیجئے اور ترکیب بنائیں. تم مدینے میں رمضان دکھانا, تمام اسلام بھائی توجہ فرمائیں, وہ اسلام بھائی جو باہر سے تشریف لائے آج کے اجتماع میں وہ باہر سے ہی فرمائے تاکہ یہاں کا جو معاملہ ہے وہ کنٹرول رہ سکے، اس لیے کہ کثیر تعداد میں موتقب اسلام بھائی ہیں اور وہ ظاہر سحری کرنی ہوگی ان کو بھی، تو باہر صحن میں اوپر پہلی منزل پہ میلاد حال میں جن حلقوں کی ترکیب ہے وہ اپنے حلقوں میں ہی جا کر سحری کریں گے، کیونکہ اعتکاف والے باہر نہیں جا سکیں گے. البتہ جو باہر سے آئے ہیں اسلام بھائی آپ کے لیے کثیر سحری کا انتظام جو ہے وہ باہر کیا گیا ہے، تو اسلام بھائی باہر گلی میں اور روڈ کی طرف جو ہے وہ تشریف لے جائیں، آپ کے لیے سحری کا انتظام باہر کیا گیا ہے. تمام اسلام بھائی اپنے اپنے حلقوں میں بھی پہنچے تاکہ وقت پر جو ہے وہ سحری کے معاملات جو ہے وہ پورے کیے جا سکیں.